Tu Trójka, niedziela 30 kwietnia, jest 8. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Uwaga, kierowcy, śmiertelny wypadek na ósemce w pobliżu Korycina na trasie do Augustowa. Unia zjednoczona i przygotowana do rozmów z Londynem. Chodzi o warunki wyjścia ze wspólnot. Potrzebne dary dla Polaków na Ukrainie. Szczegóły za chwilę. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne. To skutek wypadku na krajowej ósemce w miejscowości Stok na trasie z Białegostoku do Korycina. Policja przed chwilą udrożniła jeden z pasów. Pogoda się poprawia, co skłoni do wyjazdów na majówkę. Policja na rogatkach miast i trasach szybkiego ruchu uwagę zwraca nie tylko na prędkość, ale i na amatorów jazdy na podwójnym gazie. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka radzi, by uważać z alkoholem. Niech pamięta, jeżeli następnego dnia ma kierować się samochodem, niech ten alkohol będzie spożyty w umiarkowany sposób. Zachęcamy do tego, aby sprawdzić swój stan trzeźwości następnego dnia. Są dostępne różnego rodzaju urządzenia na stacjach paliw. Możemy też takie urządzenia kupić sami i mieć po prostu na co dzień. Psychologowie transportu radzą, by podczas jazdy robić przerwy, bo do wypadków często dochodzi na ostatnim odcinku tras. Ostatnie 60 czy 70 kilometrów wydaje się, że jest to tak mało i tak blisko, że nie powinniśmy sobie robić przerwy, bo po co? Strata czasu. Tymczasem i dynamika jazdy zaczyna rosnąć z powodu zmęczenia właśnie i prędkość wzrasta, bo tą podróż kierowcy chcieliby już mieć za sobą. Zdecydowanie dla bezpieczeństwa wszystkich warto się zatrzymać właśnie te 50, 60, 70 kilometrów przed domem, po to, żeby tam się jeszcze przygotować na ten ostatni, czasami najcięższy odcinek. Radził Waldemar Chromiński. Unijni liderzy zgodni. Przywódcy 27 krajów przyjęli w Brukseli rekomendacje do negocjacji z Londynem w sprawie Brexitu. Uznali, że priorytetem w rokowaniach ma być zagwarantowanie praw Europejczykom na wyspach po Brexicie, a także zapewnienie, że Londyn będzie wpłacał składki do obecnego unijnego budżetu. Przed szczytem w nieoficjalnych rozmowach można było usłyszeć, że przebiegnie on sprawnie i bez zakłóceń. Takiego tempa się chyba jednak nikt nie spodziewał. Przygotowany wcześniej przez przedstawicieli europejskich stolic dokument został zaakceptowany jednomyślnie w ciągu minuty. To ogromna praca wszystkich państw członkowskich i wszystkim należą się podziękowania i gratulacje, mówiła później premier Beata Szydło. Pytana zaś o atmosferę na szczycie, odpowiedziała. Nawet określiłabym w ten sposób, że była to atmosfera świąteczna. Wszyscy podkreślali, że jest jedność. Dla Polski teraz najważniejsze są prawa obywateli i kwestie finansowe. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że wspólnym celem powinno być możliwie jak najszersze partnerstwo między Wielką Brytanią i Unią. Nie chcemy negocjacji utrzymanych w atmosferze karania, w atmosferze oskarżania się, w atmosferze niezdrowej. Chcemy uniknąć tego wszystkiego po to, żeby otworzyć drzwi do akceptacji tego porozumienia po stronie europejskiej, jak i brytyjskiej. Rzeczywiste negocjacje rozpoczną się jednak dopiero po przedterminowych wyborach parlamentarnych na Wyspach, które odbędą się 8 czerwca z Brukseli. Sylwia Białek, Polskie Radio. Szefowa rządu jest dziś w Łagiewnikach, wzięła udział we mszy świętej w kalendarzach Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Straż Graniczna zatrzymała poszukiwanego międzynarodowym listem gończym 25-latka podejrzewanego o zbrodnie wojenne na wschodzie Ukrainy. Obywatel Austrii jako członek jednej z walczących grup miał zabijać rannych i więźniów. Był poszukiwany przez austriacki wymiar sprawiedliwości. Zatrzymali go funkcjonariusze podczas kontroli na granicy w Dorohusku. Czeka go postępowanie związane z ekstradycją do Austrii. Potrzebne dary dla Polaków mieszkających na Ukrainie. Zbiórkę prowadzi Fundacja Bratnia Dusza z Krynicy Zdroju. Trafią do osieroconych dzieci, którymi opiekuje się Caritas Diecezji Lwowskiej, i do chorych z lwowskiego hospicjum. Potrzebne jest niemal wszystko, mówi prezes Fundacji Iwona Romaniak. Potrzebujemy dla dzieci, dla osób starszych rzeczy podstawowe, poczynając od szamponu, mydła, proszku do prania. Bardzo ważne są pampersy. Pampersy tam dla dzieci, dla osób starszych są na wagę złota. Podzielmy się bandażem, lekiem opatrunkowym. Tam jest potrzebne wszystko. Mamy tam bardzo dużo polonii, jest tam bardzo dużo osób potrzebujących. Warunki mają bardzo, bardzo złe. Dlatego kolejny raz proszę o pomoc. Akcja jest prowadzona w Urzędzie Miejskim w Krynicy Zdroju w Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu, a potrwa do 26 maja. Czas na rozliczenie się z fiskusem minie we wtorek, 2 maja. Coraz częściej korzystamy z możliwości przekazania 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, mówi Grzegorz Ogórek z firmy doradczej PWC. Mają dużą świadomość, zresztą jest to zasługa organizacji pożytku publicznego, które propagują właśnie ten sposób przekazywania 1%. W związku z tym jest to dosyć popularna forma, która tak naprawdę podatników nic nie kosztuje, kosztuje tylko wskazanie, więc ludzie z tego korzystają, podatnicy z tego korzystają. Lista organizacji na stronie www.pożytek.gov.pl. Tyle teraz. Kolejny serwis Trójki o 9.00. Więcej słońca teraz na północy i zachodzie kraju, ale niedziela będzie w wielu miejscach słoneczna z temperaturą do 14 stopni we Wrocławiu. Teraz od zera na południowym zachodzie do 3 stopni na wschodzie i 4 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Oto wielki dom, zaśnij i odwiedź go, wejdź ze sobą chrust, karm go iskrą z ust i podziwię jak wysoko. Jasny dom ma jeszcze ciemniejsze tło. Oto jasny dom, lunarna to wielki dom, zaśnij i odwiedź go, wejdź ze sobą luz, roztopi iskrą z ust i podziwię jak daleko płynie. Dzień dobry, Franku, poranku. Witamy bardzo serdecznie razem z... Bartkiem. Dzień dobry, Bartku. Jak myślisz, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali? O czym chciałbyś, żebyśmy dzisiaj rozmawiali? O muzyce, bo lubię muzykę. A za co ją lubisz? Ponieważ sam jestem fanem muzyki i sam lubię ją tworzyć. Tak naprawdę to jest dla mnie taki jej temat przewodni po życiu. Poważnie zabrzmiało, ale jak to sam lubisz ją tworzyć? Znaczy nie lubię, nie umiem, ale czasami kiedy w ogóle mam taką ochotę, żeby usiąść do gitary, ponieważ sam miałem taką ambicję, żeby nauczyć się grać, kiedy usiądę do gitary, to zawsze mama do mnie mówi: dobrze, to poćwicz te piosenki, które miałeś. A ja nie chcę ćwiczyć tych piosenek, tylko ja lubię brzdękać to, co mi się podoba. Tak naprawdę to właśnie tak czasami sobie nucę coś i w ogóle nie wiem, co nucę, ale nucę coś i teoretycznie wtedy dla mnie to też jest jakieś tworzenie muzyki bez słów, ale coś tam, jakąś melodię. Oj, bo to trochę tak jest, że to ci płynie z duszy chyba, co? Tak. Można tak powiedzieć? No i musi ci dawać radość, frajdę, jakąś przyjemność, bo inaczej nie chciałbyś chyba tak siadać do tej gitary. Tak, ja też jestem trochę wyjątkowym chłopakiem, ponieważ wszyscy chłopaki w mojej klasie są piłkarze. Ja chcę zostać piłkarzem, ja chcę zostać piłkarzem, a w końcu mi dają coś powiedzieć, to ja mówię, ja chcę zostać piosenkarzem i gitarzystą. A to bardzo dobrze, że nie masz z tego powodu jakichś kompleksów czy problemów. Nie mam, absolutnie. Tylko, że wierzysz w siebie, w swoją drogę i w swoją pasję. Chcę to robić do końca życia i już nikt mi nie wmówi mi nikt, że zostanę filozofem albo kierowcą piłkarzem. Nie, absolutnie. Słuchaj, jeżeli ty grasz na gitarze i ja gram na gitarze, to może się umówimy, że kiedyś przyniesiemy gitarę do studia. Oczywiście. Zagram na dwie gitary. Na gitarze? A gram. Rzadko, bo rzadko, ale gram. To jest najpiękniejszy wstęp, jaki mogłam sobie wymarzyć do naszej dzisiejszej audycji, bo ona naprawdę będzie o muzyce i nie bez powodu ty się znajdujesz tutaj, ponieważ wiem, że kochasz muzykę. Ale zanim, mój drogi, to my musimy wszyscy... I mam nadzieję, chcemy wskoczyć do rakiety zagadkowej, tak? Oczywiście. To tak, to sprawdźmy, czy jesteśmy w komplecie. Bartek jest? Jest. Iwanka Kunewa, realizująca ten program, jest. Marek Pawlukiewicz jest. No i ja też jestem. I zagadkowi słuchacze, ciekawe, czy są, jak myślisz? Są, oczywiście. Na pewno słuchają takiej fajnej audycji. No to jeśli są, to w takim razie odpalamy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Witamy w naszym zagadkowym studiu, pełnym... czego? Zagadek. Zagadek. A teraz, Bartku, zagadka numer 1. Gotowy jesteś? Oczywiście. Podpowiedź numer 1 to nazwa miasta, ale nie tylko. Tymbark. Jeśli nie tylko, to możemy wyobrazić sobie coś, dzięki czemu będziemy bliżej przyrody? Kwiatuszek. Żeby było jasne, nazwa tego miasta, nie zgadłeś tu, ale jednak może też oznaczać pewien środek lokomocji, dzięki któremu będziemy mogli się przyglądać przyrodzie. No, to już skomplikowane jest. Ojej, taki mądry nie jestem. Myślę, że też bym nie dała rady. Dobrze, ale to jest taka podpowiedź teraz ostatnia, która na pewno naprowadzi nas na właściwy trop. Uwaga, Bartek. Może być na przykład motorowa. Ja już wiem. Co może być motorowe? Koło. Koło motorowe? Czy to jest koło? Pan Wiesław Drzewicz już wie. Panie Wiesławie... Coś, w czym pływać byście mogli, albo miasto w środku Polski. Łódź! No brawo, proszę pana. To kto teraz zagra fanfary? Sam sobie? Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. No to takie z Gwiezdnych Wojen, fachowe. Proszę pana, zagadka numer... 2. I podpowiedź numer... Już sam nie wiem, który, tak? 4? Nie, no tutaj to będzie pierwsza podpowiedź. Najłatwiej obserwować go w miastach, trudniej na obszarach wiejskich. Smog. Najchętniej śpiewa tuż przed świtem. Śpiewa, czyli... Przed świtem. To kogut. Może być... Nie, kogut, to raczej na wsi. Aha. No jakiś ptak pewnie, co? Może być zwyczajny. Budzik. Albo rdzawożytny. W życiu nie słyszałam o czymś takim, ale może taki być. Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną. Nie mam zielonego pojęcia. Jego imię we wszystkich krajach związane jest z popiołem. Ten zaś kojarzono z ogniem, kapłanką, którego mogła być tylko dziewczyna dobra i niewinna. I to jest takie naprowadzenie na właściwy trop, chociaż wcale nieoczywiste i nieproste. Co z tym zielonym pojęciem? Zmieniło kolor? Czy jeszcze nie? No, nadal jest zielone. No dobrze, to próbujemy dalej. W jego świecie jest bardzo ważna, magiczna wróżka. No, na świecie występuje w kilkuset wariantach. Najbardziej znany jest w wersji stworzonej przez braci Grimm. Najstarszą wersję tej opowieści odnaleziono aż w starożytnym Egipcie. Bohaterka, którą mam na myśli, jej imię posłużyło również za tytuł opery, baletu i sztuki oraz wielu filmów animowanych. To jest bohaterka jednej z przecudownych baśni. Jakie znasz bohaterki baśni? Julia i Romeo, tak? Na przykład. Ale to nie jest Julia, to jest dziewczynka, która najpierw musiała bardzo ciężko pracować, ale potem wybrała się na bal. Celineczka. I potem zgubiła pantofelek. Kopciuszek! Czy aby na pewno? Pomoże nam w tym pan Mieczysław Gajda. Na balu o północy swój bucik zgubiła. I jak to w bajce bywa, księcia poślubiła. Tram, tam, taram, tam, tam, tam, tam, dadaram, tam, tam, tam. No i cóż, miał rację pan Bartek, czy racji nie miał? No, chyba tak. Powiem więcej, na pewno tak. I nagroda będzie. O. A nagroda będzie taka. Gdzie twoje myszy? Dziwisz się, jakie są wygodne. No, pośpiesz się. Jednak idziesz na bal. Wszyscy na ciebie patrzą. Możesz mi wierzyć. Patrzą tylko na ciebie. Gdzie czyste serce, tam i dobro. A gdzie jest dobro, tam są i czary. Muszę ją znów zobaczyć. Może tego szukasz? Kopciuszek? No, no tak, teraz na pewno? Już na pewno. Na pewno. Mhm. No to niech Kopciuszek zostanie z nami jeszcze przez chwilę. Bardzo dawno, może przed wiekiem, przed dwoma wiekami, czy trzema. W pewnym królestwie dalekim, którego dzisiaj już nie ma i na mapie go znaleźć nie można, mieszkała wdowa zamożna. Miała dwie córki brzydule, które kochała czule, i pasierbicę sierotę, której w domu najgorszą dawała robotę. Stąd poszło, że sierotkę przezwano Kopciuszkiem. A ona ocierała tylko łzy fartuszkiem, szorowała, harowała i przy pracy cichutko tak sobie śpiewała. Hejże, płynie woda, woda płynie, hejże, a ja jestem się w wodzie przejrzę, niech mi powie woda, czyja to uroda, czy odbija woda mnie, czy to jestem ja, czy nie. Wezmę wannę wody stróżkę, zmyję kurz i sadzę. Nie chcę być kopciuszkiem, wody się poradzę. Niech mi powie woda, czyja to uroda, czy odbija woda mnie, czy to jestem ja, czy nie. A macocha z córkami siedziały w salonie, kremem nacierały dłonie, szlifowały paznokietki różowe i taką prowadziły rozmowę. Czemu moja córeczka jest w popsach? Czemu moja haneczka się dąsa? Bo lusterko się ze mnie natrząsa. Nie pomogą koronki i piule, gdy wydałaś na świat brzydunek. A ty czemuś, córeńko, taka krzywa? Czego ci Kasieńko zbywa? Ja bym wszystkie lustra potłukła, bo wygląda w nich po prostu jak kukła. Miała, wszystko bym oddała, sukienkę z koronek i złoty pierścionek. Oj mamo, oj mamo, ciągle w kółko to samo. Oj mamo, oj mamo, ciągle w kółko to samo. Nie chcę być księżniczką, chcę mieć ładne liczko i stopy i ręce i nie chcę nic więcej. Oj mamo, oj mamo, ciągle w kółko to samo. Oj mamo, oj mamo, ciągle w kółko to samo. Czy słyszycie, Kasieńko, Haneczko? Trąby grają gdzieś niedaleczko. Tak, to herold. Co nam obwieszcza? Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Król jegomość kieruje orędzie. Niech lud pozdrowiony będzie. Obwieszczam więc wszystkim i wszędzie, że dnia 1 czerwca w pałacu bal się odbędzie i król stałego serca na królewskie komnaty swoje zaprasza wszystkie dziewoje, a którą królewicz wybierze, którą pokocha szczerze, której da pierścień i słowo, ta będzie przyszłą królową. Zagadkowa niedziela. Bo czy dobro jest dobre, a czy zło jest złe? Skąd wynika zło? Może z niezrozumienia rzeczywistości? Może z bólu? Może ze strachu? Chcę ci tymi bajkami pokazać, że im bardziej zrozumiemy siebie i innego człowieka, tym bardziej zrozumiemy świat. I to jest takie zdanie, którym mogłybyśmy rozpocząć naszą rozmowę, bo to jest takie zdanie, które jest ważne i dobre w każdym momencie rozmowy i życia. A zdanie to napisała pani Dorota Kościukiewicz-Markowska, która przyjechała wprost ze Szczecina do zagadkowego studia z książką pod jedną pachą, z córką pod drugą pachą. Witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie do studia. Dzień dobry. Bajeczki nie tylko dla Majeczki. Majka zilustrowała, tak. Mama napisała. Zgadza się. I obie panie mówią dwugłosem, że to są bajki inne niż wszystkie. Są inne niż wszystkie, bo myślę, że nieczęsto sześciolatka rysuje wszystkie ilustracje do bajki, a było ich ponad 90, więc to była dla Mai bardzo duża praca. Ja zdecydowałam się napisać, na początku dla niej to były bajki, żeby lepiej mogła zrozumieć świat, różne metafory i zawsze zakończone dobrą puentą, bo myślę, że w naszym codziennym życiu i w bajkach właśnie teraźniejszych brakuje nam dobrej puenty. Kiedyś były te puenty, a teraz nam tej puenty brakuje, żeby zobaczyć, że każda sytuacja właśnie w bardzo wielkim cudzysłowie zła czy niekorzystna jest jakąś lekcją. Można się czegoś nauczyć, być bardziej świadomym, zrozumieć drugiego człowieka. Tak jak tutaj w wstępie napisałam, nigdy nie byłam idealną mamą, nie jestem ani nie będę. Tym samym wcale nie chcę się tłumaczyć, a pokazać ci, że coś takiego nie istnieje. Nie potrafimy się skoncentrować, że to, co mamy, jest wystarczające i zauważyć rzeczy takie proste. Rozmowa. Jakie? Rozmowa, nawet to, jak rozmawiamy, jak rozmawiałyśmy tak. Przed wejściem. To, że żyjemy. Powiedziała pani, że napisała te bajki po to, aby Maja i inne dzieci mogły zrozumieć świat. No przecież jak zrozumieć ten świat? A ja niekiedy mam wrażenie, przewrotnie powiem, że to dziecko lepiej rozumie świat niż my. Zgadzam się. One naprawdę są w tym, co jest. Dokładnie są uważne. Nie, no, jak się śmieje dziecko, śmieje się cały świat. Jak płacze, to też płacze. Jak krzyczy, to krzyczy. Tak. Nie, że tu i teraz sobie zrobi jakąś koncepcję, że powinna być tylko idealna i być radosna, bo to nie o to chodzi. Jest po prostu w tym, co jest. I myślę, że to jest ważne, ale zrozumienie tego świata bardziej jak, powiedzmy, były te w dużym cudzysłowie prymitywne wioski i był, powiedzmy, szaman, czy dziadek, czy babcia i te osoby brały dzieci z wioski i tłumaczyły im świat. Zobacz, tutaj pada deszcz, ten deszcz wcześniej był chmurą, ta chmura wcześniej była jeziorem. Tłumaczysz konsekwencje pewnych zdarzeń, gdzie dziecko jeszcze tego nie potrafi być może połączyć, a ty jako osoba dorosła zatrzymujesz się i ja się tak zatrzymywałam przy Majeczce, żeby wyjaśnić jej szczególnie emocjonalne rzeczy, jak miała jeszcze w przedszkolu, których nie potrafiła zrozumieć i nazwać, że pokazać, że to są okej, że one są normalne, że i strach jest normalny i naturalny, i złość jest naturalna i normalna. Złość, jakie jeszcze? Złość, strach, smutek, wstręt i radość. Wstręt i radość. I to wszystko trzeba oswoić. No, to jest tylko 5 emocji. Tak. Ale są podstawowe wartości, prawda? To jest bardzo ważne w każdej bajce, żeby było o czymś bardzo istotnym w życiu. Żeby można było jakąś lekcję, naukę wyciągnąć z tego. Dobrze, mamy tutaj bajek ile? Jak 15. Tak, a, policzone są już. 15. Dobrze, pani ulubiona bajka. Moja ulubiona to, ja mam kilka ulubionych. Wybieramy jedną. Jedna to jest o dużej, która nie potrafiła kochać. O, która to bajka? Szóstka. Strona 55, proszę pani. O dużej, która nie potrafiła kochać. Są ludzie, którzy nie potrafią kochać? Są, niestety. Skąd im się to bierze? Ze zranionego serca myślę, że kiedyś oni chcieli kochać i może zostali odrzuceni, porzuceni i zamknęli swoje serce. A z drugiej strony, jeżeli myślimy, że to ktoś powinien mnie kochać, żebym ja mogła zacząć kochać kogoś, no to rzeczywiście to jest uwarunkowane. Uwarunkowane? To znaczy, że ja będę chciała, żeby najpierw dostać, a później żeby to dać. Dobrze, a co to jest miłość w takim razie? Pytam przedszkolaki. Bardzo proste. Panią. Bardzo proste, bo ja, Majcie, jak czasami, właśnie ostatnio spytałam, czym jest miłość, czym jest przyjaźń. Myślę, że ta prosta odpowiedź jest trudna. Troska. Miłość jest troską. Miłość gąszczu trudnych spraw chcę odszukać nić, która wskaże mi, gdzie zmierzać mam, jak żyć. Wiem, że znajdę ją, wiem już, z kim chcę iść. Gdy zabraknie sił, gdy zgubię sens, z pomocą przyjdzie chór dwóch serc. Już wiem, miłość drogę zna, poprowadzi mnie przez świat. Ty przy mnie, ja przy tobie, przez mrok się, że nie zdążę już, że miłość straci sens, że wyśmieją nas. Dzisiaj wreszcie wiem, z nich się mogę śmiać, nie zrażą mnie, przy tobie dobrze czuję się. Wiem, że drogę zna, poprowadzi nas przez świat. Ty ze mną i ja z tobą, przez mrok ku jutrzence dnia. Świat jest lepszy, gdy jesteś obok ty. Miłość drogę zna. Co było z tą dużą? O dużej, która nie potrafiła kochać. Co takiego się wydarzyło? No jest to historia o kulkach, metaforze oczywiście, czyli w porównaniu. Tutaj mówimy zawsze o ludziach. Nawet jeżeli to są zwierzątka, to tak naprawdę gdzieś przewijają się ludzie i historie. Nawet czasami z życia wzięte, bo tutaj prawdziwą historię opisywałam. Jest duża, jest mała. Mała, jak widać już na rysuneczku, jest smutna i płacze, a duża się na nią złości. Mała robi to, co lubi. Po prostu żyje i wypełnia swoje życie swoimi pasjami. A dużą to drażni i denerwuje. No i w pewnym momencie mała się pyta dużej: słuchaj, duża, dlaczego ty mnie nie kochasz? Naprawdę taka smutna, bo nic nikomu nie wadzi, tylko po prostu robi to, co lubi. No i duża mówi: co ty sobie, mała, wyobrażasz, że ty jeszcze mojej miłości chcesz? No chyba sobie żarty robisz. Nie, absolutnie. Ja nie potrzebuję cię kochać. No i ta mała się załamuje, po wielu latach się spotykają z powrotem. No i dochodzi do tego, że ta duża zaczyna mieć świadomość, że straciła czas, bo tu widać, że to jest bliska relacja, że to są jakieś przyjaciółki, może w rodzinie. I tak strasznie chce porozmawiać z tą małą, a ta mała widać, że gaśnie, więc jej kupuje i kredki i wszystko, żeby ta mała mogła znowu rysować. Mówi: słuchaj, mała, ja tak naprawdę, ja zawsze cię kochałam, tylko ja nie potrafiłam zrozumieć, że ja cię kocham, nie potrafiłam sobie tego uświadomić i nie potrafiłam tego wyrazić. I teraz musiała się dowiedzieć, jak to jest, jak się robi rzeczy, które się lubi. No i mała odpowiada: wiesz co, jak się robi coś, co się lubi, to czas staje. No i tu wiemy, że ta mała bardzo jest chora i ta duża bardzo się boi, że ten czas stanie. I dochodzi do takiego zrozumienia. Mówi: wiesz co, ja lubię z tobą przebywać. I w tym momencie czas staje. Jest magią. Tak, jest magią i one zaczynają spędzać ten czas. Już nie trzeba mówić o miłości. One po prostu są ze sobą. I oby takie chwile przytrafiały się jak najczęściej naszym zagadkowym słuchaczom i wszystkim słuchaczom na świecie. I wszystkim ludziom, na całym świecie. A ta książka. Książka pod tytułem Bajeczki, nie tylko dla majeczki. Mądre bajki z dobrą puentą. Napisana przez Dorotę Kościukiewicz-Markowską, zilustrowana przez Maję Markowską, pani córkę, wyrasta z miłości, z troski, z uważności mamy wobec własnego dziecka. Więc jeżeli coś tak pięknego może przytrafić się panią, to być może i w innych domach może się przytrafić. I już drugorzędną sprawą jest to, czy ta książka ujrzy światło dzienne, zostanie wydrukowana, czy nie. Bo ona tak naprawdę, kiedy powstaje, zostaje wydrukowana w naszych sercach. Dokładnie. I buduje nas na całe życie i powoduje, że nie będzie kulce niebieskiej do tej kulki żółtej już nigdy daleko, a zawsze blisko. Ojcze, matko, podróż mi przeszła gładko, chętnie wróciłem wreszcie, ale się zbyt nie cieszcie. Przebiegłem lądy świata, wędrowałem 3 lata. Byłem w zamorskim kraju, w królestwie Baju-Baju, i w państwie Patataju, na morzach lazurowych, na wyspach koralowych, i dziś w rodzinne trony wracam bez narzeczonej. To martwi nas, mój synu, cóż tego jest przyczyną? Czyż jest księżniczek mało? Mów, czemu tak się stało? Dziecinny jest nasz książę, któraż się z takim zwiąże, najmiłościwszy panie? Milcz, bo ci spuszczę lanie! Księżniczek dużo bywa, lecz która jest prawdziwa? Czy ta, co tu pienuszką i zimne ma serduszko? Czy ta, co dla ochłody bez przerwy jada lody? Czy ta, co w złocie tonie i ma najbielsze dłonie? Czy ta, co kwiaty zrywa? Czy ta, co w morzu pływa? Która z nich jest prawdziwa? Z tym, synu, różnie bywa. O, tak niewiele osób zna niezawodny sposób, by poznać, czy prawdziwa księżniczka, czy fałszywa. Królu i ojcze, poradź, jak mam się z tym uporać? Nie troszcz się, synu, o to wdziej szatę szczerozlotą, bo uczta się odbędzie. Wydałem już orędzie i dziś z całego kraju na ucztę przyjeżdżają dziewczęta białoliczki i panny i księżniczki, a pośród nich prawdziwą odnajdziesz jako żywą. Odpocznij do wieczora, a kiedy przyjdzie pora, licz na mnie. Matko miła, ty coś mnie wykarmiła, pociesz serce strapione i znajdź mi godną żonę, znajdź prawdziwą księżniczkę, piękną duszą i liczkiem. Wśród różnych głupich lalek znajdzie żonę, synalek. Znów mnie obraża błazen. Nie ujdzie mu tu płazem, zaraz go pasem złoję. A ja się nic nie boję. Prześlicznych twych książeczkach tysiące przygód masz. Książeczka cię powiedzie na strome szczyty skał. Z niej możesz się dowiedzieć, gdzie niedźwiedź zimą spał. Jak świerszczyk grał na skrzypcach, jak morzem płynął śledź. I co zrobiła wikcia, by same piątki mieć. Lecz chroń i szanuj książki i kartek nie rwij też. Wpierw dobrze umyj rączki, a potem książkę bierz. Niedziela. Świat stworzony jest tak, chodzi w sukience. Jako rodzice mamy niesamowitą możliwość, żeby wziąć właśnie dziecko przed snem i spróbować posłuchać, co to dziecko ma nam do powiedzenia i spróbować jak najbardziej pomóc młodemu człowiekowi w zależności od wieku, bo inaczej będzie chciał zrozumieć świat pięciolatek, inaczej kilkunastolatek, ale jeżeli będziemy blisko, to będziemy potrafili zbudować taką silną osobowość, taką niezależną od warunków zewnętrznych, taką siłę wewnętrzną, wiarę w siebie. Przez to uczymy też dzieci takiej wewnętrznej spójności, ale też musimy pamiętać, że... Co to znaczy wewnętrzna spójność? Słuchają nas teraz dzieci. Wewnętrzna spójność, że zaczynam naprawdę być sobą, że nie muszę robić czegoś pod publikę. I to chcę właśnie przekazać w każdej bajce. Czasami tutaj niektóre zwierzaczki, jak na przykład kuska, bo ja tutaj przemieniłam troszeczkę historię, gdyby kuska nie skakała, to by życia nie zaznała. W normalnej historii to ona by nóżki nie złamała. U nas oczywiście złamała, ale zaczyna się tym, że ona złamała nóżkę. To znaczy, no była taką niesłuchającą się trochę buntowniczą kłuską i poszła tam, gdzie nie trzeba. No ale później zjawia się stary szaman i mówi: ej, słuchajcie, te zasady chyba trzeba zmienić, bo one już nie są zasadne, one już są stare. Świat się zmienił, dlaczego mamy tam nie chodzić? Więc tutaj te zwierzęta wszystkie stawiają nowe pytania. Bo jeśli nie postawimy nowego pytania, nie uzyskamy nowej odpowiedzi. A to troszkę jest też tak, że jeżeli nie nauczymy dzieci niezależnego myślenia, myślenia po swojemu, czyli to sprowadza się do tego, żeby ufać sobie, wierzyć sobie, słuchać siebie, to dziecko nie będzie skakało i nie zazna tego, co zaznać powinno, bo zakazy są dobre wtedy, kiedy są mądre. Oczywiście. A nie tylko takie, które wynikają ze ślepej troski. Oczywiście. Prawda? Jak wychować dziecko, żeby było sobą? Ale co to znaczy bycie sobą, być sobą? Bycie sobą to jest zaczynacie wyrażać siebie w sposób swobodny. Chcecie skakać, to czujecie, że tak, że możecie poskakać. Chcemy ukraść ze sklepu dwa pomidory, to co? No nie, no właśnie. Musi wolno. Być ta wewnętrzna mądrość, że nie wszystko. No. Mhm. To też jest skomplikowany temat, bo w każdym wieku to bycie sobą, my coraz więcej dostajemy tej wolności w momencie dorastania. Mhm. Najbardziej dojrzałe, no to już jak jesteśmy dorośli, to możemy to bycie sobą w różny sposób określić. A kiedy jesteśmy, dzieckiem? Jak jesteśmy dzieckiem, to myślę, że dzieci są sobą. One są sobą. Wy jesteście sobą. Wam nie trzeba mówić, co to znaczy bycie sobą. To może taki apel do nas. Bo wy chcecie płakać i wy płaczecie. Wy chcecie się rozzłościć, się złościcie. Może to jest bardziej apel do rodziców, żeby pozwolić dzieciom być sobą. I uczyć się wręcz od dzieci. To może powiedzmy tak, nie psujmy naszych dzieci. Nie psujmy naszych dzieci. Nie powodujmy też tego, żeby dzieci mogły wszystko, bo to dzieciom też nie służy. Nie, no równowaga musi być. Równowaga. To szukałam równowaga. Rozmowy. Tu puentą to chyba byłaby bajka Co jest ważne, czyli Zwierzęta leśne na przyjęciu u sowy, gdzie wiele zwierzątek mówi, co jest ważne. Jedne mówi, że miłość, drugie mówi, że przyjaźń, że spokój, że każde mówi coś, przychodzi na końcu sowa, mówi, wiecie co, wszyscy macie rację, ale najważniejsza jest równowaga, czyli wszystkie te rzeczy muszą być zrównoważone, no bo my jesteśmy w społeczeństwie i ja mogę wyrażać siebie w sposób swobodny i dzieci też, ale w równowadze z innymi, żeby nie krzywdzić innych. To wracając do tego, ja jestem w środku gdzieś, każdy z nas, nie tylko ja, każdy, mamy to dobro, życzliwość, odnaleźć to w sobie, wyrażać siebie w sposób swobodny, z szacunkiem, to jest słowo klucz, z szacunkiem dla innych. I to w ogóle jest puenta naszej pierwszej zagadkowej godziny. Bardzo pani za to dziękuję. Dziękuję bardzo. Dorota Kościukiewicz-Markowska napisała książkę i to był taki pretekst, dzięki któremu przywędrowała do zagadkowego studia. Książkę zilustrowała córka Maja Markowska. A książka nosi tytuł Bajeczki nie tylko dla Majeczki. Mądre bajki z dobrą puentą. Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam Majeczkę siedzącą poza studiem.